زمین سے تا فلک پہنچے مکان سے لا مکان پہنچے وہاں تک ان کے نالے میں مقدس کی رسائی ہے وہاں تک ان کے نالے نے مقدس کی رسائی ہے جہاں جبریل کے ممکن نہیں وہم و گماں پہنچے معراج کی شب خالق نے کہا محبوب ذرا اندر آ جا معراج کی شب خالق نے کہا محبوب ذرا اندر آ جا امت کے لیے ہم تم کو پیغام سنانے والے ہیں واجب الاحترام علماء اسلام محترم بزرگوں اور میرے عزیز بچوں سننے والی مائیں بہنیں اور بیٹیوں مجھے خوشی ہے ابھی جو اعلان میں نے سنا کہ ہمارے مدرسے کے اراکین نے 3 دن کا پروگرام رکھا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اس دینی جذبے سے یہ بھی ایک جذبہ ہے ہمارے راجو بھائی کا ان کے ساتھیوں کا یہاں کے احباب کا کہ جلسہ 3 دن ہو گزشتہ کل بھی غالباً مفتی شفیق صاحب میرے شاگرد ہیں وہ میرے پاس تیار ہوئے میرے شاگرد کا بیان آپ نے کل سنا ہوگا ولولہ انگیز ہم تو اب تھک چکے ہیں میں بھی کسی زمانے میں ولولہ انگیز تھا دھاگا تلاؤ اور چوک بازار میں 2.5 گھنٹے بیان ہوتے تھے بلکہ 2.5 گھنٹے یہ 68 سال کا بڈھا جو آپ کے سامنے ابھی بیٹھا ہے یہ 2.5 گھنٹے والا تھا کسی زمانے میں جو اب 1 گھنٹے پر آ کر گاڑی رکی کہ کتابیں پڑھانی ہیں بخاری شریف ترمذی شریف اب ہم کو پڑھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے بنسبت بیان کے اب نظریہ الٹا ہو گیا کبھی اصل خزانہ تو وہ ہے بخاری شریف ترمذی شریف مشکات پھر بھی چونکہ مجھے میرے بڑوں کی دعائیں ہیں فخر گجرات حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رانگیری رحمت اللہ علیہ کا یہ شاگرد ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے سید العلماء حضرت مفتی عبد الرحیم لاشپوری رحمت اللہ علیہ ہمارے خاندان کے بڑے عارف باللہ بلکہ عاشق باللہ حضرت مولانا احمد رضا جمیری رحمت اللہ علیہ ان تینوں بزرگوں کی مجھے دعا ہے اور میرے بڑے شیخ کو کیوں بھولو سید العارفین سید الاتقیاء والاصفیاء گلشن محمدی میں سب سے بڑے گلاب کے پھول حضرت مولانا الشیخ محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ جو میرے شیخ تھے میرے مخدوم تھے 1.5 سال میں نے حضرت کی خدمت کی اور میرے استاد محقق بے مثال امیر المومنین فی الحدیث فی حاضر زمان, پہلے امام بخاری تھے امیر المومنین, ابھی اس زمانے میں جو امیر المومنین تھے وہ حضرت مولانا الشیخ محمد یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ, ان کی دعائیں. شیخ نے مجھے کہا تھا کہ مولوی رفیق میں نے سنا تمہارے بیان بہت ہوتے ہیں گجرات میں, پورے گجرات میں جاتے ہو. میں نے کہا حضرت آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے, آپ کے ساتھ پاس بیٹھ کر تیار ہوا. فرمایا تین باتوں کا خیال رکھنا, تقریر اور بیان کرتے وقت اپنی صلاحیت کو مت بگاڑنا, ہاں فیض الباری میں یہ ہے نا, فتح الباری کے فلاں صفحے پر یہ ہے, علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ علامہ بدر الدین عینی بیان میں مت بگاڑنا, سیدھا سادہ بیان کرنا سیدھا سادہ, یہ میرے شیخ کی نصیحت. جن کے برابری کا کوئی نہیں پورے گجرات میں تو کون ہوگا, گئے ہو گئے چلے گئے تشریف لے گئے. حضرت نے مجھے کہا تھا, مجھے یاد ہے ابھی تک, بیان سیدھا سادہ کرنا, اپنی صلاحیت مت بگاڑنا, نمبر دو بیان میں نماز کی بات ضرور لانا, نماز, ورنہ تمہارا بیان ادھورا رہے گا. یہ میرے شیخ کی وصیت کہہ رہا ہوں. اور نمبر تین بیان میں دعوت و تبلیغ کی بات ضرور کرنا, دعوت و تبلیغ کا ماحول بنانا, یہ شیخ کی تین وصیت ہے. آپ دعا کریں اللہ مجھے میرے شیخ کی وصیت کے مطابق پورا پورا اتار دے. تو بیان تو میں سیدھا سادہ کرتا ہوں, سمجھ لینا سورت والوں, سورت والے مجھے 35 سال سے پہچانتے ہیں. یہ گاڑی آپ کے سورت کے روڈ پر 35 سال سے چل رہی ہے سورت کے مارکیٹ میں, اور الحمدللہ اس گاڑی کا نام ابھی تک باقی ہے اور رہے گا انشاءاللہ العزیز. تو سیدھا بیان, 15th پارا سورہ بنی اسرائیل, جس میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے, میں نے وہ آیت پڑھ دی ہے. مجھے ایک نصیحت کرنی ہے, پورا قصہ معراج کا سنانا, وہ تو میں نے سنا دیا بڑودا میں, پرسوں سنا دیا میں نے, پرسوں شب معراج تھی, آپ نے مجھے پرسوں بلایا ہوتا تو پورا قصہ سنا دیتا. اور ہمارے دو چار مولوی صاحبان ذرا گھبرا بھی گئے ہوں گے کہ مولانا پرسوں والا قصہ سنائیں گے, ابھی ہم سنا بھی دوں تو کوئی مشکل نہیں, وہ تو واقعہ ہی ایسا ہے. مگر نہیں, ہم کو ذرا ہمارے علماء سے بھی ڈر لگتا ہے, سمجھ گئے نا, ہماری جنس سے بھی ہم کو ڈر لگتا ہے. یہاں تو الحمدللہ نہیں ہے کوئی, یہ سب میرے چاہنے والے بیٹھے ہیں اسٹیج پہ, تبھی مجھے بلایا ہے ہمارے قاری مولانا حنیف صاحب اور ہمارے راجو بھائی. میرے خیال سے 2 مہینے پہلے سے تاریخ لکھوا دی, مجھے یاد ہے سب سے پہلے آپ کے سورت کا بیان بک ہوا تھا, میں بیچ میں سارے کینسل ہو گئے بیماری کی وجہ سے, 3.5 مہینے میں بستر پر رہا, پروگرام کینسل ہو گئے سب. اب ذرا تھوڑی ہمت آئی ہے تو پھر شروع کی ہے دھیرے دھیرے, और आज का बयान भी बीमारी की हालत में करूंगा, ये सुन ले। जुमा में बयान हो चुका बड़ौदा में, जुमा से पहले कब्रिस्तान में बयान हुआ 12 बजे, क्योंकि मजमा ज्यादा था। मेरे साथी, मेरे बहुत करीब के साथी हजरत मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब दूध वाले, उनका इंतकाल कल ही हुआ, रात को ट्रेन में हुआ। तो कब्रिस्तान में बयान हुआ जुमा से पहले, कल रात की पूरी बेदारी मौलाना के जनाजे के आने के इंतजार में। और अभी सूरत हूं, कल भी फिर प्रोग्राम कहा परसों तरस, तो बीमारी की हालत में मैं बोल रहा हूं। इसलिए अगर एक घंटे के अंदर अंदर खत्म कर दूं तो इश्काल मत करना, बल्कि एहसान मानना अल्लाह का कि अल्लाह ने मौलाना की मदद की, एक घंटे के अंदर अंदर मौलाना ने बात पूरी कर ली। ये घड़ी इसीलिए है, एक घंटे से ऊपर नहीं जाऊंगा इंशाअल्लाह। बोले तो वाकई महराज वो तो हो गया, परसों हमने सुना दिया, आज इस पर मुझे एक नसीहत सुना दी। वो नसीहत बड़ी अहम है, बड़ी अहम है, और वो नसीहत सुना कर दुआ कर दो, आपको भी छुट्टी और मुझे भी छुट्टी। अच्छा पहले शेर सुन लो। महराज की शब खाली करने का, महबूब जरा कुछ हम तुमको पैगाम सुनाने वाले हैं। वो पैगाम क्या है वो भी सुनाता हूँ, सब्र की तसल्ली सुनाता हूँ, पूरा वाक्य तो नहीं सुनाऊंगा और न मैं अभी इस पोजीशन में हूं, मगर वो बात पैगाम। जब थोर पे मूसा ने अरनी कहा, तो गैब से फौरन समझ कर रहे हैं। और मेरे आका का क्या मरना, आपके साथ क्या मामला किया गया, बच्चे ने अभी बड़े बेहतर अंदाज में नाच पड़ी है, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, कुछ नहीं। महराज शब खाली करने का, जिब्रील अदब से रहना जरा, جب سے رہنا ذرا تو شان کو ان کی کیا جانے تو شان کو ان کی کیا جانے مہمان جو آنے والے میرا لاڈلا نبی آ جائے گا ان کی شان کو سنتا بن گئے پندرہویں پارے کی یہ آیت پڑھ دی چونکہ مجھے ایک بات کہنی ہے اگر یہ بات نے پرسو سن لی ہو کسی مولوی صاحب سے تو ہو جانا کہ مولانا صاحب نے بھی صحیح کہا انہوں نے بھی کہا تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے اور اگر پرسو نہیں سنا ابھی سنا ہے تو آپ کا شکرانہ ادا کیجیے کہ چلو مولانا نے کی مولانا بروڈوی نے وہ بات کہہ دی اللہ کا شکرانہ ادا کرنا قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا راتوں رات کسی کو لے چلنا اور وہ بھی لاکھوں مائل دور زمین سے آباد پہلا آسمان 500 سال کی مسافت وہ بھی کوئی بہت تیز رفتار جاوے تو تیز رفتار کا مطلب یہ ہمارے جیٹ ایئرویز کا کوئی کلاس نہیں سعودی ایئر لائنس اور جیٹ ایئرویز اور کنگ فشر وہ تو ایک طرف ہو گئے دونوں اور برٹش ایئرویز اور ایئر انڈیا اس سے بھی تیز تو 500 سال ہے تو پہلا آسمان آئے گا ایک آدمی 11:30 بجے آپ کے پاس تھا ساگر ہوٹل کے پاس چائے بھی پی 11:30 بجے اور وہ آدمی 1 بجے آ کر آپ کو کہے کہ میں بڑودا جا کر آیا مان لو گیا حالانکہ بڑودا کون سا دور ہے یہاں سے تاپی سے باہر نکلو کہ نرمدا اور نرمدا سے اور آگے جاؤ تو وشوانند جی 11:30 بجے میرے ساتھ چائے پینے میں تھا اور 1 بجے کہتا میں بڑودا چل چل چل سادہ پھینک مت پھینکو پھینکو ہے امبر کا نہیں مانو اور یہ میرے راہ کی قدرت کہ لاکھوں ہے اور وہ بھی رات کے تھوڑے حصے میں اپنے پیارے اور محبوب نبی کو لاکھوں مائل پہلا آسمان پھر دوسرا آسمان وہ بھی اتنا ہی اونچا پھر تیسرا آسمان چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سات آسمان ہیں اب اوپر دیکھیے میں ٹوپی تو نہیں کہے گی تمہارا برین ہیمریج نہ ہو جائے تو ٹوپی تو نہیں گرے گی وہ تو ٹورنٹو میں CN ٹاور ہے وہاں نیچے ہم دیکھتے ہیں وہ CN ٹاور تو دیکھتے نہیں ٹوپی گر جاتی ہے کتنا اوپر یہ تو آسمان سوچنا مت زیادہ برین ہیمریج ہو جائے گا ہاں خالی مولانا کہہ رہے اس لیے سن لو چونکہ حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا یہ میری بات نہیں یہ رفیق بڑوں کی بات نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 7 آسمان 500 سال کی مسافت کے بقدر دور 7 آسمان اور 7ویں آسمان کے اوپر پھر بیری کا درخت سدرۃ المنتہا سورہ نجم میں جس کا ذکر ہے فلقد رآہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا سدرت المنتہا کا ذکر فرمایا، ان فرشتوں کا ذکر فرمایا جو سدری کے درخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تاک لیا اس یمش سدرت ما یمش، جنہوں نے بیری کے درخت کو ٹھانک لیا تھا تو کون تھے؟ فرشتے تھے۔ فرشتہ نے بھی یہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سارے نبیوں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اپنے پیارے نبی کا چہرہ انور کو بتا دیں، ان کے چہرہ انور کے جمال کو تو ہم دیکھیں۔ تو شب معراج یہ نبیوں کی دعاؤں کی قبولیت اور فرشتوں کی دلی تمنا کے پورا ہونے والی رات شب معراج جو پرسوں چلی گئی، اشارہ کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں جب بڑے مہمان آتے ہیں، بڑے بزرگ اللہ والے، تو بچوں کو بھی نہلاتے ہیں نا، بیٹا آج حضرت والا قمر الزماں صاحب آنے والے ہیں، آج تو حضرت مولانا منیر احمد صاحب آنے والے ہیں، حضرت آئیں گے، آج تو فلاں حضرت صاحب آئیں گے، بچوں کو بھی نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور چمکتی ہوئی ٹوپی پہنا دے نا بچوں کو، چمکتی ہوئی۔ تو اللہ نے فرشتوں کو بھی نیلا دھلا کر اوپر بٹھا دیا، سدرت المنتہا کے یہاں بیٹھ جاؤ، مہمان آنے والے ہیں۔ اچھا ایک نصیحت کر دوں جلدی سے، ایک سن لو ایک نصیحت، مہمان کون سے گھر میں آتے ہیں؟ کچرے والے گھر میں، ٹوٹے لے دروازے والے گھر میں، دروازہ ٹوٹے لا، پلنگ ٹوٹے لا، پانی کا مٹکا بھی ٹوٹے لا، چادر میلی، تکیا بھی میلا اور تکیا بھی یوں مڑے لا کہ کمر تھوڑے لی تو وہ مڑے لا۔ میرے گھر میں ایک دو مہمان تکیا موڑ دیا انہوں نے، میں نے کہا بھائی ہم کر مولوی صاحب کے اوپر، پھر میں دوسرے تکیے کہاں سے بناؤں گا، سیدھے تو بیٹھ رہے ہیں، سیدھا بیٹھو، میں تکیوں کی کمر کائی کو توڑ دیتا ہے، تو میں تمہارے گھر میں مہمان آؤں گا، مجھے دیکھنا میں کیسے بیٹھوں گا، مجھے دیکھنا تو میں کیسے بیٹھوں، یہ تکیے پھر میں کہاں سے بنواؤں گا، سیدھا بیٹھ۔ تکیے میلے، چادر ملی، بستر میلا، دروازے پر کیچڑ کچرا، مہمان آئیں گے بولو بھائی، سورت والے بولو نا، آئیں گے مہمان، گھر کا حال دیکھ کر ہی مہمان بھاگ جائے گا کیا؟ نہیں بولو، وہ رکشہ والے کو بھی کہے گا ٹھہر جا بھائی میرے کو واپس دے جا، تو جا مت، ٹھہر جا۔ کچرے والا گھر، اچھا گھر میں سے لڑکا نکلا ٹہنیا، بڑی سال کا ٹہنیا، چڈی پھٹیلی، ٹوپی بھی وہاں کی ہے، بڑی 250 سال کی پرانی ٹوپی لایا پہن گیا تھا، وہ ٹوپی بھی پھٹیلی، چشمے کی ڈنڈی بھی ٹوٹیلی، اور ناک میں سے رہ بہتا ہے رہن بھی چاہیے، ہمیں کہیں تھی آیا بھائی، کہیں جگہ سے نہیں آیا، تو کہاں سے آیا، تو بول لے بھائی، دیکھو رہتیا نکلا اندر سے، ناک میں سے رہ اور چاہتا کہ تم کہاں سے آئے، بھائی میں کہیں سے نہیں آیا بھائی، بھائی کہ میں کہیں سے نہیں آیا، مہمان بھاگ جائے گا۔ مہمان صاف گھر میں آتا ہے، سورت والو صاف گھر میں آتا ہے، جس گھر میں تصویر ہو، فقہا نے لکھا ہے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، کیونکہ فوٹو ہے، جس گھر میں بھی فوٹو ہوں گے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، سن لینا، चाहे बाबा साहब का फोटो हो या कोई दुर्वेश और फकीर सारा हो, फोटो है, तस्वीर है, फरिश्ते नहीं आएंगे। तो जिस दिल के अंदर गैरुल्लाह की तस्वीर हो उस दिल में भी रहमान नहीं आएंगे। ये सुन लेना, ये नसीहत करता जा रहा हूं आपको, ये आपको नसीहत कर रहा हूं। और घड़ी हाथ में इसलिए लिए है कि एक घंटे से ऊपर नहीं जाऊंगा, तो घड़ी इसलिए लिए है, नसीहत कर रहा हूं। जिस दिल की नींद पर गैरुल्लाह की तस्वीर हो और गैरुल्लाह के तसव्वुरात हो, रहमान भी उस दिल में नहीं आएंगे। तो रहमान अगर तुम्हारे घर में मेहमान आवे तो दिल की जमीन को साफ करना पड़ेगा, है ना, कचरा हटाना पड़ेगा दिल के ऊपर से, तो रहमान नुज़ूल फरमाएंगे, वरना नहीं। शाबान की 15वीं रात आ रही है ना, शबे मेराज तो गई, शबे बरात आ रही है, रहमान नुज़ूल फरमाएंगे, तो रहमान कौन से दिल में नुज़ूल फरमाएंगे? जिस दिल की जमीन पर कचरा न हो, अब्बा न हो, खैरुल्लाह की मोहब्बत न हो, रहमान उस दिल पर नुज़ूल फरमाएंगे। तो दिल को साफ करना पड़ेगा। अब दिल को साफ करने के लिए कौन सा रेक्सोना साबुन लाओगे? अपने भागा चलाओ, चलो हाफिज अब्दुल गनी साहब से पूछेंगे और हाफिज अब्दुल रऊफ साहब से कि रेक्सोना कहाँ मिलता है, और लिरिल और लक्स। तो दिल को साफ करने के लिए लक्स नहीं, अल्लाह का जिक्र चाहिए, अल्लाह की याद। आई उसकी याद तो आती चली गई, आई जो उसकी याद तो आती चली गई, हर नशे माँ सिवा को मिटाती चली गई। अल्लाह की याद आई तो ऐसी आई कि अल्लाह का नाम बाकी रहा, बाकी अल्लाह के गैर जितने थे वो सब रुखसत हो गए, एक का भी नाम नहीं रहा। तो अल्लाह का जिक्र करना पड़ेगा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, तातू मेरा चरगोशी मीदा है, जरा मदुल्ला सारा की याद हो जाए, मेरे शेख की याद है ना, जिनके मुबारक कदम पूरे गुजरात में गए, तू तमरा चरोशी मीदे जवहरे जागदी फरमाई। जब तक तू अपने बदन को मुरखन गिजा देता रहेगा, सभी फ्राई वाली आइटमें, हाँ, अहमदाबादी तवा ढूंढता है ना, अहमदाबादी तवा ढूंढता है, हाँ, कपड़े का बल्लाश तरफ जाता है ना, अहमदाबादी तवा, नाणावाटी, सिगड़ी, दावत, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, खा लेने यार, जहाँ खाना मिले वहाँ खा लेने, ये सब क्या करना। मैंने अभी हमारे यूनुस भाई को कहा, ये यूनुस भी हमारा आशिक है, ये यूनुस पीछा छोड़ने वाला नहीं है हमारा, और उसी के घर में कयाम है आज। मैं यूनुस भाई को कहा कि भाई दाल जो भी हो जल्दी मंगाओ, खा ले, इधर उधर के सब इंतजाम में मत रहो, लाओ दाल रोटी जल्दी से। तीन दिन पहले मैं पटना गया था, बिहार, तो वहां एक प्रोग्राम था पटना के करीब। मौलाना आप खाना क्या खाएंगे? मुर्गो मुसल्लम बनाए आपके लिए, देसी मुर्गा। मैंने कहा मेहरबानी करके बनाइयो मत, मैं ना देसी मुर्गा खाता हूँ ना मुर्गी खाता हूँ, مونگ کی دال ہے کہ نہیں ہمارے وہاں؟ تو مونگ کی دال اور دو روٹی. گرمی میں مجھے مرغا کھلے وہاں ڈالو گے کیا؟ مرغا کھانے اور مرغیوں کو ذرا زندہ رہنے دے اللہ کے واسطے, ان کو ذرا زمین پر پھرنے دے کرتے کرتے. جہاں جاتا ہے وہاں تندوری چکن ڈھونڈتا ہے. میرے آقا کو تو دودھ ہی پسند تھی. سورت والوں, او سورت والوں, او ناناوٹی میں جانے والوں, میرے آقا کو دودھ ہی پسند تھی, دودھ ہی کھاتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, پیالے میں انگلی ڈال کر آقا کچھ ڈھونڈتے تھے تو میں سمجھ جاتا تھا کہ دودھ ہی ڈھونڈ رہے ہیں, دودھ ہی, تو میں خود نکال کر رکھ دیتا. پیالے میں انگلی تو ہم بھی گھماتے ہیں مگر دودھ ہی کے لیے نہیں, بوٹا بوٹی بھی نہیں بڑے بوٹا, بڑا بڑا بوٹا تھا وہ ڈھونڈے تھا. اور اچھا ہوا کھاتے کھاتے لائٹ نہیں جاتی ہے, تو اگر کھاتے کھاتے جو لائٹ چلی گئی تو سامنے والے کی ساری بوٹیاں غائب ہو جائیں گی, ساری بوٹیاں غائب, وہ سامنے والے کی. اس کھا کے کب چبا کے پھینکے گا ہڈیاں خبر بھی نہیں پڑے گی. اور میرے آقا کے صحابہ جب کھاتے کھاتے لائٹ چلی جاتی تھی تو خالی خالی ہونٹ چبتے تھے اور اپنے طرف کی بوٹیاں مہمان کی طرف کر دیتے تھے, یوں کرتے تھے صاحب. اللہ کا شکرانہ کہ چھوا لائٹ گئی تو یوں کرتے تھے اور خود ہونٹ چلاتے تھے تاکہ پتا چلے میں بھی کہا ہوں. ارے کھاتے میں کھائی کھائی, ہم کھاتے نہیں ہیں, کھائی. یہ تھے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کہ جن پر آج دنیا ناز کرتی ہے. میرے آقا کی محنت تھی. اور ہمارا نوجوان عمرے کے لیے بھی جاتا ہے تو ابھی تو لبیک نہیں پڑھا, ابھی لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھا, اس سے پہلے پڑھتا ہے البیک, ہے نا؟ البیک جانے کا راستہ کون سا ہے؟ البیک پہچانتے ہو نا, البیک جہاں وہ مرغی ملتی ہے, البیک. ارے بھائی لبیک پڑھنے پہلے لبیک پڑھنا, البیک کو بعد میں ڈھونڈنی ہو جائے, پہلے لبیک. میرے عزیزوں, میرے آقا تو بہت سیدھے سادے تھے. دودھی استعمال, دودھی, اور جو بھی دودھی کھائے گا اس کی نگاہیں تیز ہوگی, سن لینا, اسی عقل بھی چلے گی. اسی لیے تمام بزرگوں کی خانقاہ میں دودھی رہی. آپ حضرت شیخ زکریہ رحمتہ اللہ علیہ, میرے شیخ کی خانقاہ میں روزانہ دودھی ہوتی, گوشت بھی ہوتا تھا گوشت مگر دودھی, دودھ ضرور. حضور کو دودھی پسند تھی. خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں. Hey. یہ ساری خدائی نبی ہو ولی ہو کہ کامل ہو کوئی محمد کا احسان کس پر نہیں محمد کا احسان کس پر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں جب تک بدن کو تو چکنی اور مرغن غذا دیتا رہے گا تو اپنی روح کے اندر سڑاہند دیکھے گا موت کے وقت میں روح میں سے بدبو آئے گی. اور جو جتنا چکنا کھانا کھاتا ہے نا اس کا پاخانا اتنا ہی بدبودار ہوتا ہے. ہاں سونگنا مت, وہ تو خود بخود سمن پڑ جائے گی. تم آج برابر تندوری چکن کھائی لی تھی نا, کہا جو اور کھاتے اور دال روٹی کھانا تھا بتا رہا کوئی دانتو تنہرا چربو شیری مید جو ہے جا وہی بات پورا بدل بل دل بابا مشکل کے بود نام با کے زل جلال مشکو اندر کو بدل پر مت لگا بلکہ دل پر لگا. دل پر بدن پر نہیں کپڑے پر نہیں. تو دل کا مشک کیا ہے؟ دل کا مشک عمر کہاں سے لاؤں گا؟ تو اللہ والوں کی مجلس میں سے لائے گا. مشک را برتن مل دل بابا مشکل کے بوجھ نام پا کے سلجھلا اللہ کا ذکر کر اللہ کا نام لے تاکہ دل کی زمین پر پانی کے فوار پڑے پانی فوارا پڑے دل کی زمین صاف ہو اور دل کا کچرا دور ہو وہ اللہ کے ذکر سے. تو اللہ کا ذکر کرو دل صاف ہوگا اور جب دل صاف ہوگا تو رحمان مہمان بن کر آئیں گے دل میں. رحمان دل میں آتے ہیں یاد رکھتا ہوں, مگر اسی دل میں آتے ہیں جو دل کچرے والا نہ ہو, جو دل غیر اللہ کی محبت والا نہ ہو. اور تیرے دل کے اندر کچرا ہی کچرا تو جیسے مہمان کچرا دیکھ کر چلا جاتا ہے رحمان بھی کچرا دیکھ کر چلا جاتا ہے. تیرے دل میں تو کچرا ہی کچرا, اس لیے اللہ کا ذکر زیادہ کرنا. رات کو 2:30 بجے اگر آنکھ کھل جائے تو تھوڑی دیر بیٹھ کر رو لینا. مجھے میرے دادا کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر تہجد پڑھنے کی ہمت نہ ہو زیادہ تو رات کو رو لینا, تھوڑی دیر بیٹھ کے رو لینا, یہ رونا تجھے بہت کام دے گا. اور یہ جتنے مدرسے چل رہے ہیں نا یہ واپی سے چھاپی تک دیکھو کیسے چل رہے ہیں, ٹماٹر جیسے لال لال ڈرسے ہیں کہ نہیں سر؟ کیوں چلنا ہے کیوں چلنا ہے پتا نہیں, بچوں کے رونے کی وجہ سے, طلبا کے رونے کی وجہ سے. اور اکثر تو محترم صاحب روتے ہیں, محترم روتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا موسیٰ ماکروڑوی دامت برکاتہم انکلیشور مدرسے کے محترم بہت روتے ہیں. ذرا کچھ میں بات کہتا ہوں رونا شروع کر دوں تو اللہ والے روتے بہت ہیں, یاد رکھنا, کیونکہ اللہ کے لاڈلے نبی بھی روتے بہت تھے, اللہ کے پیارے نبی بھی روتے بہت تھے. کہ پہلے سیتامڑھی میں تھا حضرت مولانا عبد المنان صاحب, جو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھا, حضرت کی دعوت دی تھی مجھے کہ میرے مدرسے میں آ کر ذرا بخاری پڑھا دو, یہ سارے اساتذہ آپ سے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں. اساتذہ مغرب کے بعد میں نے دیکھا قاری نے مغرب کی نماز پڑھائی, مولانا بہت روئے, نماز نہیں روتے, اور نوافل بھی بہت دیر تک پڑھی مولانا, تو مولانا کے ساتھ مجھے بھی پڑھنی پڑی کہ بھائی یہ کب ختم کریں گے, تو مغرب کے بعد جلدی پڑھو, کہاں پڑھانا ہے مجھے, بلاؤ جلدی, عشاء بعد جلسہ ہے اور بہار میں تو جلسے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, سات آٹھ عالم آتے ہیں, میرا نمبر کتنے بجے لگا رہا آپ کو معلوم ہے, میرا نمبر پہلے دن لگا 3:15 رات کو, تو 3:15 سے 4:15 بیان ہوا اور 4:15 کو دعا کیا, دعا آپ کی ہے, آخری بیان آپ کا, اور پھر فجر کی اذان اور جمع, پھر جاؤ سجدہ, وہاں جلسے ایسے ہوتے ہیں عشاء سے فجر تک یا مغرب سے فجر تک, اور دوسرے دن جلسے میں میرا نمبر 2 بجے آیا, کیونکہ آپ کو نکلنا بھی ہے لہٰذا آپ کا بیان جلدی رکھ دیا, 2 بجے جلدی آنے, 2 بجے لو اس کو جلدی کہتے ہو, نہ 2 بجے اس کو جلدی کہتے ہو, جلدی تو 10 بجے کو کہتے ہیں ہمارے گجرات میں, کہ آپ کا بیان 10 بجے رکھ دیا ہے تو کہ جانا ہے نا, مگر ہوتے ہیں. تو میرے بزرگوں اپنے دل کو پاک کریں, صاف کریں, تاکہ رحمان کا نزول ہو شب برات میں, ہے نا, ابھی کہہ کر جاؤں شب برات, شب معراج تو چلی گئی ہمیں, اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت میں نے پڑھی اپنی قدرت کا بیان کیا ہے. قرآن میں ویسے 5 طرح کے مضمون ہیں, بس خالی نہیں لیجیے, اب اس کی تفصیل میں بھی میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر اور دوسرا گھنٹہ شروع ہوگا, اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں بیماری کی حالت میں بول رہا ہوں. قرآن میں ویسے 5 طرح کے مضامین ہیں, حدیث میں ہے میرے آقا نے نزل القرآن والا 5 وجوہ, قرآن کو نازل کیا گیا ہے 5 قسم کے مضامین پر, حلالوں و حراموں و محکموں و متشابہ و امثال, اس میں حلال والی آیتیں ہیں, حرام والی آیتیں ہیں, اس میں محکم آیتیں ہیں, متشابہ بھی ہیں اور مثالیں بھی ہیں, مثالیں ہمیں واقعات ہیں, قرآن میں واقعات بھی ہیں. بلد بن باورا جس نے قوم کو گمراہ کیا تھا اور پیسوں کی لالچ, پیسوں کی ٹھپیاں لے لی اور لالچ میں آ گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جس نے بد دعا کی, مگر وہ تو نہیں کر سکا, اللہ نے اس کی زبان کو پکڑ لی, اللہ نے اس کی زبان کو الٹ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کر رہا ہے, اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہا, تو قوم والے بھی گھبرا گئے کہ تم کیا کرتے ہو, تم تو اونچا بول رہے ہو, تم تو اونچا بول رہے ہو, لیکن سیدھا تو بول رہا ہوں, ارے اونچا بول رہے ہو, اچھا پھر سے سنو, اے اللہ موسیٰ اور اس کی قوم پر رحمت نازل فرما اور بلد ابن باورا کی قوم پر لعنت نازل فرما. ارے تم تو اونچا بول رہے ہو, 3 مرتبہ ایسا ہوا زبان اللہ نے پکڑ لی. ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے, یاد رکھنا, ہر چیز زبان کا, تو اسی وقت اس کی زبان باہر آ گئی جیسے کتے کی ہوتی, کتے کی زبان کیسی لمبی اور باہر لٹکتی ہے اور کتا ہنستا ہے ہنستا رہتا ہے. بلب ابن باہور آنکھی میں ایسی حالت ہو گئی زبان اچھی باہر آ گئی. تبھی تو قرآن نے کہا دیکھو مثال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اس کی مثال کتے جیسی ہے تو کتے جیسی زبان باہر آ گئی. کتے پر اگر تو سامان لا دے تب بھی ہانپتا ہے سامان نہ لا دے تب بھی ہانپتا ہے. اس کی حالت میں فرق نہیں پڑتا کتے کی حالت. دیکھو بیل گاڑا چل رہا ہے بیل گاڑا ہے نا دو پہیے گاڑا اور آگے دو بیل اور بیچ میں کتا چلتا ہے نیچے تو کتا کیا سمجھتا ہے یہ بیل گاڑا میں چلا رہا ہوں. آج بھی کتنے کتے چل رہے ہیں دنیا میں وہ کتے سمجھتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں ان کو روزی ہم دے رہے ہیں ان کو تنخواہ ہم دے رہے ہیں ان کو روٹی ہم دے رہے ہیں. اخیر میں دجال کانیاں نکلے گا اور ابھی دجال کانیاں سے پہلے چھوٹے چھوٹے کانیاں نکل چکے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کانیاں ہیں کہ ہم کو اللہ کا ہو تو روزی دے رہے ہیں ہم کو اللہ کا ہو. ابتدا ہو گئی ہے دجال کھانیوں کے نکلنے کی ابتدا ہو گئی ہے نا. بڑا صاحب بڑا ڈاکٹر تو بعد میں آتا ہے آٹھ بجے آتا ہے مگر چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر ساڑھے چھ بجے سے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں. کوئی بلڈ پریشر ماپتا ہے کوئی شوگر ماپتا ہے کوئی کیا ماپتا ہے کوئی یہ ماپتا ہے اور بڑا ڈاکٹر آٹھ بجے آتا ہے آپریشن کے ٹائم پر اور وہ سب کو دیکھتا ہے برابر ہے بلڈ پریشر بدھو ٹھیک ہے چلو لا رہا ہے. میں تو آپریشن روم میں گیا ہوں میری دعا ہے اللہ آپ سب کی اللہ حفاظت فرما. جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں جو سامنے بیٹھے ہیں ان سب کے لیے. تو بڑا ڈاکٹر تو آخر میں آتا بڑا کھانیاں بھی چھلے آئے گا ابھی چھوٹے چھوٹے کھانیاں نکل چکے ہیں جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں. اور ایک کھانیاں شاید ابھی آ کر گیا شکیل ابن حنیف ہے نا شاید آپ کے صورت میں آیا تھا یہ ان کے پاس شکیل ابن حنیف. فتنہ امت کو گمراہ کرو ان کو گمراہ کرو ان کو بہکاؤ لیکن انشاءاللہ جب تک علماء کرام موجود ہے جب تک یہ ڈابھیر راندھیر اور صوفی باغ اور انکلیشور اور تمام مدارس موجود ہیں وہ دو چار کو بہکا کے چلا جا رہا الگ بات ہے وہ بھی پیسوں کے لیے چونکہ وہ بھی لکھے ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا نہیں ہے کچھ بھی تو بھائی یہ جب بھی خالی نہیں بھی لے چلو لو چلو برابر آپ برابر کہہ رہے ہیں بالکل برابر. میرے بزرگوں یہ علماء کی محنتوں کا اثر ہے اور دعوت و تبلیغ کی محنت کا اثر ہے کہ آج بھی امت بہکی نہیں ہے اور انشاءاللہ نہ بہکے گی. میرے آقا نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت حق پر رہے گی کہ کسی کی مخالفت اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. کوئی ان کو ذلیل کرنا چاہے گا وہ ذلیل نہیں ہوں گے وہ حق پر رہیں گے اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد رہے گی. یہ جماعت کون سی ہے؟ نہیں سمجھا؟ علماء کی جماعت. یہ جماعت وہی ہے. اچھا ایک گھنٹہ پورا ہو گیا ہو گیا نا, تو وہ غریب میرے ہاتھ میں ہے, اب ذرا دس منٹ اور دے دو, پانچ دس منٹ, زیادہ نہیں. زیادہ نہیں بھائی, میں بیمار ہوں. قاری حنیف صاحب نے چونکہ دعوت بھی تھی اور راجو بھائی نے, اس سے آیا ہوں, پھر انشاءاللہ ہوں گا. کتنی ابھی بیمار آدمی کو تو جلدی چھٹی دے دو. ہاں کہ مولانا اتنا وقت بھی آپ نے بہت غنیمت ہے لیا, ایک گھنٹہ دس منٹ کم لیا. اچھا چلیے, اب وہ نصیحت رہ گئی, اس لیے کہہ رہا ہوں. تو قرآن میں یہ پانچ طرح کے مضامین, حلال حرام محکم متشابہ اور مثالیں یعنی واقعات, بلبی میں نے باورا کی مثال دیکھا کتے جیسے, کفر و شرک کی مثال مکڑی کے جالے جیسے, وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, مکڑی کے جالے کی طرح. وہ گھر میں جھاڑ جھنکار بہت ہو جاتے ہیں اور مکڑیاں پھیلتی رہتی, تو مکڑی بہت خوش ہوتی ہے کہ او ہو, یہاں بھی میرا نام, وہاں بھی میرا نام, وہاں بھی میرا جالا, ادھر بھی میرا جالا, ادھر بھی میرا چالا اور ادھر بھی میرا اجالا, ہے نا؟ سورت والے بڑے چالا کے سمجھ رہے ہیں, سب سمجھ رہے ہیں. مکڑی بڑی خوش ہوتی مگر کب تک؟ گھر کا مالک گھر میں نہ آوے وہاں تک. اور گھر کا مالک آیا اور جھاڑو لی اور جھاڑو لے کے جو مارنا شروع کیا ہے سب پکڑا چڑھ تب جاؤ. اللہ کہہ رہے طاقت ایمان میں ہے, طاقت میرے نام میں ہے, طاقت میرے ذکر میں ہے, ورنہ سب کمزور ہے. ہاں خیر اللہ کمزور اور خیر اللہ کو چاہنے والا بھی کمزور, اللہ طاقتور, اللہ کو پکارنے والا بھی طاقتور. تو مثال موحد کی مثال وہ نوکر کے جس کا ایک ہی سیٹ ہو گئے, ہے نا, یہ موحد. اور جو مشرق ہے اس کی مثال کیسی؟ وہ نوکر کے جس کے چار چار سیٹ ہیں, چار سیٹ, چار سیٹ والا آدمی مر جائے گا کہ نہیں مرے گا بولو؟ کیونکہ پہلا سیٹ ادھر بلا تو دوسرا بلا ہے, خبردار جو آ گیا تو ادھر آ, ادھر دوسرا, ادھر تیسرا آنکھ بتائے گا, ہے وہ تیسرا بھی, خبردار جو آ گیا تو ادھر آ. پریشان پریشان. اسی لیے شریعت میں ایک عورت کے چار شوہر نہیں ہو سکتے, کیونکہ چار مرد اگر ہوں گے تو یہ عورت کہاں جائے گی؟ دوسرا, اسلام تو اسلام ہے, اسلام نے کہا ایک عورت کے چار شوہر نہیں ہو سکتے, ہاں ایک مرد کی چار بیویاں ہو سکتی, ہو سکتی ہیں, کریو مت اللہ کے واسطے, نہیں تو میرے کو بدنام کرو گے کہ رفیق بڑوئی آ کے ایسے ہڈیاں بتا کے جاتے ہیں سب کو, اور سورت کی عورتیں پھر میرے اوپر ناراض ہو کے خفا ہوتی. میری بہنوں مجھ سے خفا مت ہونا, میں تو تمہارا کھینچ رہا ہوں, تمہارا کہ چار ہو سکتی ہیں بیویاں مگر کرنا مت. ایک بیوی کو خوش رکھ تو تو اللہ کا ولی ہے. راندیر میں دیکھا نہیں, سب سے اخیر میں میرا نمبر آیا تھا, میرے سے پہلے تو بڑے بڑے انگارے آ لے تھے سب, دیکھا نا آپ کا راندیر میں, چھلے ٹھنڈا برف لے کر رفیق بڑودوی ہی تو چڑھا تھا, ٹھنڈا برف لے کر. اور عورتیں خوش ہو گئی تو کرنا مت, ایک ہی بیوی کو بیوی بنا کر رکھنا, وہ اللہ کی رحمت ہے جو تیرے گھر میں ہے. ہاں اور تو اللہ کا ولی ہے. اللہ والوں نے بھی حالانکہ ان کے گھر میں بیویاں ایسی تھیں کہ بڑی فرات بعض بعض واقعات ہیں بعض اولیاء کے, وہ بیوی بڑی زبرداراست تھی مگر طلاق نے بھی مریدین کہتے بھی تھے کہ ہٹا دو نا حضرت طلاق دے دو نا طلاق طلاق طلاق ایک ساتھ میں ٹھوک دو. تو اللہ نے طلاق نہیں دی. میرے آقا کی 11 بیویاں تھیں. سورت والوں سن لو, میرے آقا کی 11 بیویاں, مگر بتاؤ میرے آقا نے کسی ایک بیوی کو بھی طلاق دی؟ تو پھر جتنی رعایت عورت کی اسلام میں کی گئی ہے اتنی اور کون سے مذہب میں ہوگی؟ کہاں ایک عورت میرے آقا کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی یا نبی اللہ میرا دل میرے شوہر سے لگتا نہیں ہے, میں رہنا نہیں چاہتی ہوں اس کے بعد, حدیث حدیث حدیث. تو میرے آقا نے پوچھا کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ وہ ظالم ہے, مارتا ہے تیرے کو. دیکھو معلوم ہے اگر شوہر ظالم ہے بیوی الگ ہو سکتی ہے. میرے آقا نے پوچھا ظالم ہے وہ, مارتا ہے تیرے کو؟ نہیں نہیں مارتا تو نہیں ہے. تو پھر وہ بے دین ہے. دیکھو بے دین, اب بے دین کا نمبر آئے گا. بے دینی کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی نماز نہ پڑھو تیرے کو بھی نہ پڑھنے دے. بے دینی تو بے دین تھا کہ نہیں, بڑا دیندار ہے نماز. تو پھر حضرت میرا دل نہیں لگتا اس کے ساتھ. فرمایا یہ کیسے دل نہیں لگتا ہے؟ حضرت میرا دل نہیں لگے گا. تو آقا نے فرمایا اس نے مہر میں تجھے کچھ دیا ہے؟ دیکھا ہاں بغیچہ دیا ہے اور اتنا مال, اس کا مہر واپس کرتی ہے تو وہ یہ ہے مہر واپس کر, چونکہ اب تیرا قصور ہے اس کا نہیں ہے. معلوم ہوا میرے آقا قصور دیکھتے تھے کہ ان دونوں میں قصور کس کا ہے, میاں بیوی میں قصور کس کا ہے. آقا قصور دیکھتے تھے کہ بھائی اب اس کا تو کوئی, تو کہتی ہے کہ میرا دل نہیں لگتا, مہر واپس دے گی؟ دیکھو ٹھہر میں بلاتا ہوں. شوہر کو بلایا, فرمایا اس کا دل نہیں لگ رہا ہے تو رکھ کے کیا کرے گا, اس کا جی نہیں لگ رہا ہے تیرے سے اور یہ تیرا مہر واپس دے رہی ہے تو تو چلا دے دے اس کو. لیکن ٹھیک ہے حضرت اگر آپ ایسا کہہ رہے تو دے دوں گا. ایک طلاق دے دی, بات ختم ہو گئی, چلو جاؤ. آقا نے دونوں کو دعا دے دی, اللہ تیرا بھی بھلا کرے اور اللہ اس کا بھی بھلا کرے, اللہ تجھے بھی اس سے اچھی دلائے اس کو بھی تجھ سے اچھا دلائے. چلو جاؤ, لڑنا مت لڑنا مت, کورٹ کے پگت لیے چڑھنا مت. ہاں آپس آپس میں نمٹا لو, چلو جاؤ. میرے آقا نے کیسا ماحول بنایا تھا, کیسا ماحول بنایا تھا. تو بھائیو اللہ والوں کی بھی بیویاں ایسی تھیں جو چرب اللسان تھی اور تکلیف دینے والی تھی, مگر کبھی کسی حضرت نے طلاق نہیں دی. کیوں؟ کہ اگر میں طلاق دے دوں گا تو یہ کھائے گی کہاں سے, دیکھیے یہ فکر تھی. اگر نکاح نہیں کرے گی تو کھائے گی کہاں سے, اور اگر مان لو اس نے نکاح کر لیا دوسرے سے تو ہو سکتا ہے دوسرا میرے سے بھی زیادہ وہ ظالم ہو دوسرا شوہر, تو وہاں پریشان ہو جائے گی. یا اگر وہ ظالم نہیں تو یہ اس کو ستائے گی, تو ایک ایمان والے بھائی کو تکلیف ہوگی. جیسے میرے سامنے بولتی ہے مجھے ستاتی اس کو بھی ستائے گی, تو اس سے تو بہتر ہے کہ نہ میرا بھائی تکلیف میں پڑے نہ اللہ کی بندی تکلیف میں پڑے, اس سے بہتر ہے کہ تکلیف میں ہی برداشت کروں. یہ تھے اللہ والے, ان کی سوچ ایسی تھی. آج کہاں تو میرے بزرگوں اس میں کچھ مثالیں بھی ہیں قرآن میں, مثالیں واقعی جو کتنی اچھی مثالیں ہیں. جو مشرک ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے چار چار آقا, جو پتہ نہیں کس کس کو پکارتا ہے وہ, اور جو مومن ہے ایمان ہو اس کا ایک ہی آقا ہے اس کی خدمت کرنے کی بس وہی تیرا ذمہ دار ہر چیز کا تو قرآن میں مثالیں دی تو میرے آقا نے فرمایا حلال کو حلال سمجھو فَأَحِلُّ الْحَلَالَ وَحَرِّمُ الْحَرَامَ اور حرام کو حرام سمجھو وَحْمَلُوا بِالْمُحْكَمُ اور محکم آیتوں پر عمل کرو وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ اور متشابہ جو آیت ہیں متشابہ اس پر ایمان لے آؤ ایمان لانا پڑے گا تو کیسے کیسے دیکھو نون والقلم وما يسطرون چلو نون کا ترجمہ کرو قاری حنیف صاحب کریں گے شیخ حنیف صاحب کریں گے واپی سے چھاپی چلے جاؤ کون شیخ الحدیث صاحب کریں گے کسی کو معلوم نہیں نون بس ایمان لے آؤ کہ نون یہ اللہ کا کلام ہے بس خلاص ایمان لانا متشابہات میں بہت بحث ہے بہرحال مجھے سبق تو پڑھانے وہ مشکل بات ہو جائے گی صرف ایمان لاؤ متشابہات پر اور جو مثالیں ہیں فاعتبروا بالامثال اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو عبرت دیکھو بلب ابن باورا لالچ میں پڑا اور حق بات کی مخالفت کی تو اس کی زبان کھینچ کے باہر آ گئی تو تم بھی حق بات کی مخالفت کرنا مت ورنہ تمہاری حالت بھی ایسی ہو جائے گی حق بات کی مخالفت مت کرنا کسی نیک آدمی کو مت ستانا عبرت حاصل کرو تو بہرحال قرآن میں تو یہ سارے مضامین ہیں اور اللہ کی قدرت کا بیان بھی ہے جیسے اس آیت میں پاک ہے وہ ذات جو رات و رات لے چلا اپنے بندے کو اب یہاں عبد کیوں کہا اس میں کیا راز ہے وہ پوری تفصیل ہے چھوڑ دیجیے ورنہ بھی 12:30 اسٹیشن آئے گا پھر 12:45 واپی آئے گا سمجھ گئے اور میں تم کو واپی لے جانا نہیں چاہتا ہوں میں تم کو مرولی اتار دینا چاہتا ہوں اور مرولی آ گیا سامنے کا بھیل ہے میں تمہاروں کا بھی واپی نہیں لے جانا چاہتا ہوں مرولی بہت ہو تو اللہ تعالیٰ کے اب بندہ جو راتوں رات لے چلا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک شب معراج کی طرف اشارہ معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھی 50 اور میرے آقا نے لے لی اللہ بھلا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 6 آسمان پر موسیٰ سے ملاقات ہوئی واپسی میں چاہتے ہوئے بھی ہوئی ابھی ساری تفصیل ہے میں تو چھوڑ رہا ہوں اگر یہ بیان بھی کرتا تو آپ کو بہت اچھا لگتا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا یہ علماء سے بلکہ علماء بھی خوش ہوتے ہیں مگر چھوڑ دیجیے اس کو 1.25 ہو گیا اب اس کو چھوڑ دیجیے جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات واپسی ملاقات کیا ہوا 50 نمازیں اللہ نے دی مجھے اور میری امت کی ارے واپس جائیے کم کروائیے نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی پھر گئے اے اللہ کم کر اچھا 5 نمازیں کم چلو 45 چل جاؤ پھر موسیٰ علیہ السلام سے بولا کتنی معاف ہوئی تھی 5 گئی او ہو تو کیا رہا 45 تو رہی ارے نہیں پڑھ سکے گی واپس جائیے اللہ سے مانگیے آسانی پھر گئے اے اللہ 45 تک میری امت نہیں پڑھ سکی میں تو پڑھ لوں گا اور 5 کم ہوئی دیکھو 5 کم ہوئی اللہ نے پہلے سے ہی 45 کم کیوں نہیں کر دی سوال ہے نا ایک یہ اللہ نے بار بار کیوں تکلیف دی گئے آئے ارے سیدھا جواب ہے، بہت سیدھا جواب ہے. ہاں اسٹیج والے تو کہیں گے آپ بھی دے سکتے ہو، مگر میں ہی جواب دے دوں گا، آپ لوگ چپ رہنا، دیکھو میں دے دوں، ورنہ پھر کہو گے کہ میں نے داروماری میں نے جواب دیا جاؤں گا. اب بیٹھنے اور سیدھا سیدھا بیٹھتا ہوئے تو عالم کے سامنے بول مت، عالم عالم ہوتا ہے. چلو میں ہی جواب دے دوں. پانچ پانچ کم اس لیے ہوئی کہ اللہ اس بہانے سے اپنے محبوب کو بار بار بلانا چاہتے تھے، بار بار جاویں پھر آؤں، جاویں پھر آؤں. اور اگر پہلے سے ہی 45 کم ہو جاتے تو معاملہ پورا ختم. ہاں اس لیے، اور اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دربار میں آپ بار بار آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور کوئی نبی آ نہیں سکا یہاں، آپ کے لیے اجازت ہے. اخیر میں جب پانچ رہ گئی تھی نا، بس اب چھلی بات سن لو جو میرے کو نصیحت کرنی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد جائیے، پانچ بھی نہیں پڑھ سکے گی پانچ. اچھا بولو موسیٰ علیہ السلام نے صحیح کہا کہ نہیں کہا؟ پانچ نمازیں پڑھتے سب، دیکھو جھوٹ مت بولیے، میں نے سنا سورت والے جھوٹ بولتے نہیں ہیں. ہاں مجھے قاری حنیف صاحب نے بھی کہا اور حافظ عبد الغنی صاحب نے بھی کہا تھا، سورت والے جھوٹ نہیں بولتے، مولانا پڑھتے پانچ نمازیں نہیں، چاہیے کم کروائیے. میرے آقا نے فرمایا اب تو مجھے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میرے مولا کے سامنے شرم آ رہی ہے. تو میرے آقا تو اللہ سے شرماوے، اور ہم اللہ سے گناہ کرتے وقت شرماتے ہیں، یہ نصیحت مجھے کرنی تھی. سمجھ گئے؟ یہ ہم شرماتے ہیں 6 سے 9 میں جاتے ہوئے، ٹکٹ منگواتا ہے 6 سے 9 کی فوراً جاتا ہے، اور 6 سے 9 میں نہیں جاتا تو نماز کے بعد گھر میں ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، گھر میں دیکھتا ہے، اور گھر میں ٹی وی دیکھتا ہے تو اس میں سبھی آ جاتے ہیں، بھائی جان بھی، مومانی جان بھی، چاچی جان بھی، وہ پھپھو جان بھی، وہ پان کھاتے کھاتے پھپھو بھی آتی ہے، وہ بھی آتی ہے، نام کرا میرے بیٹھ جاتے ہو، تم لوگ کرا جہنم کا معاملہ کرو، تو میرے کو بھی کہ تمہارے سے اوچھی تھوڑی ہوں، وہ کہیں اوچھی تھوڑی ہوں، تم جا رہے نہیں بیٹھتے دیکھو سب سب. تو نمازی بھی ہے گھر میں، ٹی وی بھی ہے تیرے گھر میں، اللہ کے سامنے جانے سے شرماوے، اور ہم اللہ سے نہیں شرماتے. رات دن ناچ گانوں میں رہتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ مسلمان اسی کو کہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، میرا بندہ دعا میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں شرماتا ہوں اس کی دعا رد کرنے سے، میں شرماتا ہوں، لیکن میرا بندہ جب میری نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، مجھ سے شرماتا نہیں ہے، حالانکہ میں اس کو دیکھتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں، مجھ سے نہیں شرماتا. تو میرے بندے نے میرے معاملے میں انصاف نہیں کیا تو اللہ کیا، میں تو شرماتا ہوں اس کی دعا رد کرنے سے، مگر یہ نہیں شرماتا. اللہ تعالی ہم تمام کو، یہ جو میرا 1.25 گھنٹہ بیان ہوا بیماری کی حالت میں، اس بیان کو اللہ قبول فرما دے، آپ کے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. کل کا بیان آپ نے میرے شاگرد کا سن لیا، مفتی شفیق کا، آئندہ کل میرے بھائی کا بیان سن لینا، قاری عبد الرشید صاحب اجمیری ہمارے بھائی ہوتے ہیں، تو ادھر شاگرد ہے ادھر بھائی ہے، دو کے بیچ میں استاد ہے، تو استاد کا بیان آپ نے سن لیا، یہ نصیحت میری، دعا فرما لیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو دین دنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمایا، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ثم قنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار. يا إله العالمين ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، آج کے اس جلسے کو قبول فرما، معصوم بچوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ ان کو دین کا داعی بنا، اے اللہ دین کا اور امت کا درد ان کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ایسے راجو بھائی سورت کے تمام محلے میں پیدا فرما، سورت کے تمام محلے میں اللہ ان کو ظاہر فرما. یا الہ العالمین آج کے اس جلسے کو، بیان کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، اساتذہ کرام کو قبول فرما. یا الہ العالمین تمام علماء کرام کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان اداروں کو رحمت بنا، امت کے لیے رحمت بنا اور ان کی غیبی مدد فرما. یہ مدرسے چل رہے ہیں معصوم بچوں کے رونے کی برکت سے، حضرات محتممین کے رونے کی برکت سے. اے اللہ سبھی اداروں کو قبول فرما، اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، ان کی برکت سے مجھے اچھا کر دے. اے اللہ مجھے مکمل شفا عطا فرما، مجھے مکمل شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. جتنے پروگرام لیے ہیں اپنی طاقت کے مطابق ان پروگراموں کو آسان فرما، ہمارے بچوں کو، ہمارے مولانا عتیق کو بھی قبول فرما. میرا جی چاہتا تھا مولانا عتیق بیان کرے آج، میرا لڑکا اور نواسا میرا آیا ہے، حرم شریف میں پڑھتا ہوں، اس نواسے کو بھی قبول فرما، خیر کا ذریعہ فرما، کامیابی عطا فرما. جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی مدد فرما. جن جن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، ہمارے جنید بھائی اورا والے، ہمارے قاری احمد علی صاحب بمبئی والے، اور ہمارے جتنے بھی رفقا مولانا عباس صاحب ہیں، نور بھائی الانیہ ٹراویل سے والے ہیں، یونس بھائی کے والد صاحب، اور ہمارے حافظ عبد الغنی صاحب، اور یہ علماء کرام، انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا. قاری حنیف صاحب نے کہا، اے اللہ مجھ بیمار کی دعا میں ان سب کا حصہ شامل فرما، سب کا حصہ شامل فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما. میرے دوست، میرے ساتھی حضرت مولانا اقبال صاحب دودھ والے، جن کا رات کو انتقال ہوا، مدرسے کے جلسے میں جا رہے تھے ویراول اور احمد آباد چالو ٹرین میں، دل کا دورہ پڑا. یہی مولانا نے جب میں آ رہا تھا اکولا سے بڑودا تک، میرے دل پر دورہ پڑا تھا، تو مولانا اقبال صاحب نے مجھے سنبھالا تھا. یا الہ العالمین کل ان کے دل کا دورہ پڑا، دنیا سے چل بسے. یا اللہ مولانا کی مغفرت فرما. حاجی ابراہیم گھڑیالی جو ہمارے ذمہ دار تھے، ان کا بھی آج انتقال ہوا، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے رشتہ داروں نے بھی دعا کے لیے، ہماری پھوپھی صورت میں رہتی ہے اور ہمارے سعید خان صاحب سنگرام پورہ میں اور راندیر میں بھی، یا الہ العالمین ہمارے عبد الباسط بھائی اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب نے مجھے دعا کے لیے کہا، سب کے حق میں خیر مقدر فرما، شر سے حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وازواجه واصحابه اجمعين برحمتك.